มีอยู่มากมายโอกาสที่จะได้สร้างบุญอันสูงสูงคุณค่าของบุญต่างกันนะราคาหรือค่าของบุญต่างกันค่าของบุญอยู่ทางโลกีเนี่ยมันน้อยมันเป็นบุญทางโลกีทางอะไรต่ออะไรอยู่ทีนี้ค่าของบุญที่เราได้กระทำเสริมสารเข้ามาในทางธรรมเนี่ยยิ่งเป็นโลกุตรธรรมแม้แต่เราได้ช่วยนิดช่วยหน่อยในทางโลกุตระเหมือนพระพุทธเจ้าท่านตรัสนะว่าได้ใส่บาตรให้แก่พระโสดามันก็คือการให้ทานอันหนึ่งนะให้ข้าวแก่สัตว์ให้ข้าวแก่หมูแก่ม้ากินมันก็ให้ทานให้กับคนธรรมดาก็ทานให้กับพระโสดาบันก็ให้ทานเหมือนกันให้ข้าวแก่พระโสดาบันกินมีบุญขนาดนั้นขนาดนี้ให้ข้าวแก่พระสกิทาคามีหนึ่งครั้งก็มีบุญยิ่งกว่าอะไรพวกนี้มันเป็นราคานะเป็นราคาเป็นค่าของกรรมมันองค์เป็นองค์ประกอบทั้งที่ทานข้าวทัพพีเดียวให้กับพระโสดาให้กับพระอรหันต์หรือให้กับหมาตัวหนึ่งข้าวทัพพีเดียวเหมือนกันแต่ราคามันต่างกันเพราะฉะนั้นกรรมกิริยานี่มันเกี่ยวด้วยองค์ประกอบเกี่ยวด้วยกาละเกี่ยวด้วยสิ่งที่เป็นสภาพที่มีคุณค่ามีขั้นมีระดับอะไรต่างกันอีกต้องเยอะต้องแยะเมื่อเรามาปฏิบัติตนพยายามขนขวายพยายามช่วยเหลือแม้แต่ทำทานอย่างที่กล่าวเราลงมาลงทำวัดนี่นะเป็นการทานชนิดหนึ่งเป็นการให้เป็นการสละออกกิเลสของเรามันหวงแหนมันอยากจะทำตามใจเรามันไม่อยากมาลงนั่งทำวัดมันก็อยากจะทำอะไรตามใจตนเองทั้งที่คุณค่าก็ไม่ได้มากมายอะไรหรอกดีไม่ดีบำเบอกิเลสตัวเองเสียด้วยซ้ำไม่ได้มีคุณค่าอะไรถ้าแม้เราไม่ลงทำวัดเนี่ยไม่มีคุณค่ามีแต่บาปไม่มีบุญอะไรเลยแต่เราก็ไม่พยายามทำบุญโอกาสจะมีบุญนี่มีมากนะโอกาสจะมีบุญนี่มีมากแต่ไม่เอาไม่ทำอย่างนี้เป็นต้นมันก็พลาดโอกาสนะพลาดโอกาสจริงๆนะเราทำมาได้ขนาดนี้นี่นะก็ดีไม่น้อยนะดีมากทีเดียวทำมาตั้ง10กว่าปีแล้วซ้ำซากนะวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าใครที่เห็นบุญใครที่เห็นกุศลจนก็ตั้งใจวางใจมันวางใจมันเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติผู้นั้นก็มีศีลศีลของเราอาจจะบอกว่าเราจะบอกว่าศีลตั้งขึ้นในตนเองเราจะลงทำวัดทุกวันผู้นั้นทำจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ง่ายเป็นเรื่องที่ทำได้โดยสะดวกโดยไม่มีขัดมีข้องอะไรนั่นก็เรียกว่าศีลสมบูรณ์มองเห็นคุณค่ามองเห็นประโยชน์มองเห็นอะไรที่ชัดทำแล้วเราก็ได้คนอื่นก็ได้อะไรรอบท่วนไม่มีอะไรเถียงได้ใจวางใจปล่อยกิเลสตัวต้านไม่มีเห็นว่าอันนี้ทำแล้วดีไม่ดีก็ยังภาคภูมิมีปิติมียินดีเพราะเราได้สิ่งที่ดีตลอดเวลาเราได้ฝึกฝนตนแม้แต่แค่กิจแค่นี้การแค่นี้นะกรรมแค่นี้นะสิ่งที่กระทำแค่นี้มันก็เป็นเรื่องของคุณค่าเป็นเรื่องของประโยชน์เป็นเรื่องของความดีงามที่มนุษย์พึงกระทำจะเช็ดจะปัดจะกวาดจะถูจะขัดส้วมกวาดลานวัดจะช่วยทำนั่นทำนี่อะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นคุณค่าแต่ลองคิดดูดีๆซิว่าคุณค่ากันเช็ดกันปัดกันกวาดเราก็ยังทำนะเช็ดปัดกวาดถูทำอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะมันก็เป็นคุณค่าช่วยเหลืออะไรก็อะไรต่างๆขึ้นเหมือนกันการสร้างวัฒนธรรมสร้างจารีตประเพณีช่วยกันกอบก่อช่วยกันสร้างให้เกิดรูปให้เกิดแบบให้เกิดกรรมวิธีอย่างนี้ยัญญาพิธีอย่างนี้ต่างคนร่วมมาร่วมมือกันทำและยัญญาพิธีอย่างนี้มันจะกอบก่อให้เกิดศาสนากอบก่อให้เกิดยัญญาพิธีหรือพิธีกรรมของศาสนาอย่างหนึ่ง เอาคุณลองคิดดูง่ายๆตามสามัญดูซิว่าเราทำงานแค่แค่ปัดกวาดเช็ดถูขัดส้วมหรือว่าทำงานอะไรก็แล้วแต่บางสิ่งบางอย่างที่เป็นงานธรรมดาเนี่ยบางคนขยันนะขยันทำอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ไม่ลงทำวัดไม่ขยันทำวัดนะคุณลองคิดดูซิว่าทำมาลงทำวัดเป็นการสร้างพิธีกรรมหรือว่าสร้างยัญญพิธีสร้างองค์ประกอบจารีตประเพณีวัฒนธรรมอันนึงให้แก่ศาสนาเราก็มีส่วนร่วมสร้างเรามาทำนี่เราก็มาร่วมสร้างแล้วเราได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเรามาร่วมสร้างเนี่ยนะเป็นแต่เพียงเรามาลงนั่งด้วยร่วมด้วยมาเป็นรูปแบบมาเป็นส่วนหนึ่งของยัญญพิธีก็เป็นการก่อการสร้างมันก็เกิดรูปแบบเกิดอะไรต่ออะไรเป็นองค์ประกอบขึ้นมาแล้วเรายังได้ฟังเรายังได้รับคุณค่าประโยชน์นั่นอีกลองคิดง่ายๆที่ว่าเราร่วมสร้างยัญญพิธีก็เราร่วมกวาดลานวัดเช็ดส้วมถูส้วมเนี่ยอะไรมันจะมีราคามากกว่ากันอะไรมันจะเป็นบุญมากกว่ากันเมื่อเราทำงานอะไรก็แล้วแต่หลายๆงานเนี่ยลองเทียบดูหรือเคียงดูบ้างอะไรที่มันเข้าไปหาสัจธรรมสูงๆเข้าไปหาคุณค่าที่เป็นประโยชน์อย่างสูงขึ้นไปสู่สภาพของธรรมะศาสนาโลกุตระอะไรต่างๆนานาเนี่ยอะไรมันเข้าไปใกล้กว่ากันราคามันก็แพงอย่างที่อาตมายกตัวอย่างให้ทานแก่คนธรรมดาทานแก่สัตว์ให้ทานแก่พระโสดาให้ทานแก่พระสกิทาของทานเหมือนกันกรรมเดียวกันแต่องค์ประกอบของสิ่งประกอบองค์ประกอบของสิ่งประกอบฐานะของกรรมนั้นๆที่เกิดไปกับสิ่งประกอบองค์ประกอบนั้นๆมันต่างกันนะมันจะมีบุญกว่ากันไหมอย่างที่ยกตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสยืนยันเราว่าทำกับพระโสดาทำกับพระสกิทาทำกับพระอนาคาราคามันต่างกันค่ามันต่างกันบุญมันสูงกว่ากันสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความละเอียดเป็นความรู้ที่เราควรจะได้พิจารณาวิจัยไตร่ตรองโอกาสที่จะสร้างบุญสร้างคุณค่าให้แก่ตนนั้นมีเยอะแต่พวกเราพลาดโอกาสกันก็เยอะโดยไม่รู้ในขั้นตอนของคุณค่าเหล่านี้ด้วยเหมือนกันนะเพราะลองดูลองไตร่ตรองนะลองพยายามเราจะทำตนเองมีชีวิตวันนั้นวันนี้อยู่อย่างนั้นอย่างนี้อะไรนี่แหละเราก็ได้พยายามสร้างสรรพยายามกระทำอะไรแต่ไรให้มันเกิดบุญเกิดคุณค่าเกิดนั่นเกิดนี่อะไรก็พยายามไต่ตรองตรวจตราดูเนี่ยเราจะเข้าใจรายละเอียดลึกซึ้งขึ้นไม่พลาดโอกาสในการที่จะสร้างก่อบุญก่อกุศลให้แก่ตนและให้แก่มนุษยชาติด้วยกรรมเป็นของตนมานั่งหลับเราก็ต้องฝึกตัวเราเองอีกบางคนบอกว่าลงมาแล้วมานั่งหลับก็ต้องมาแก้ตัวเองสิเรานอนอยู่หรือว่าอยู่ที่อื่นก็มันก็หลับโดยเฉพาะหลับไปเลยแล้วมันจะไปได้ประโยชน์อะไรล่ะนะไม่ได้ประโยชน์อะไรมานั่งหลับแล้วก็ต้องมาแก้สิแก้พยายามปรับปรุงตนเองทำไมมันหลับก็พยายามจริงๆนะมีมากคนที่แก้ไขได้เนี่ยแก้ไขพยายามใส่ใจพยายามอะไรพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าความหลับก็ต้องพยายามใส่ใจในสิ่งนั้นเป็นอันดับแรกพยายามถูเนื้อถูตัวพยายามลูบหน้าลูบตาพยายามเงยหน้าหายใจยาวๆอะไรก็แล้วแต่มีตั้งกี่ท่ากี่อันพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าแก้ความง่วงความหลับอะไรยังไงบ้างนะถ้าเผื่อว่าเราจะแก้ตัวเราก็หาเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้เราฟังก็ฟังได้ทำงานทำการดีกว่ามันนั่งก็เสียเวลาอะไรถ้าแก้ตัวมันก็ได้แต่การทำอย่างนั้นก็ทำไปอย่างนั้นการมาช่วยสร้างมองในมุมที่บอกแล้วมาช่วยสร้างจารีตประเพณีสร้างวัฒนธรรมทำอะไรให้พรักพร้อมทำอะไรเป็นรูปเป็นแบบอะไรต่างๆนานามีคนมากขึ้นทุกวันนี้มีคนมาทำวัดมาอะไรมากขึ้นนะมันก็เป็นเรื่องที่หนาแน่นหนักแน่นพรักพร้อมอย่างวันเสาร์วันอาทิตย์มีคนมาวัดทั้งที่วัดเราเนี่ยไม่ได้มีอะไรเอะอะมาเทอะไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกล่าวน่าสนุกเรื่องราวอะไรมากมายอะไรก็ไม่มีอะไรมากมาก็มาเอาของมาถวายพระได้ฟังธรรมกันหนึ่งบางทีบ่ายๆก็ไม่มีอะไรสังสรรค์กันนู่นนี่ช่วยงานช่วยการอะไรก็แล้วแต่ ขาก็มากันวันหนึ่งเป็นร้อยๆมันไม่ถึงพันหรอกมันก็เป็นร้อยนะมาทุกเสาร์ทุกอาทิตย์ก็ไม่ต่ำกว่าร้อยสักทีวันเสาร์บางครั้งอาจจะขาดไม่ถึงร้อยนะวันเสาร์บางทีแต่วันอาทิตย์ก็มีร้อยกว่าร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยก็ยังเคยก็มาวนเวียนอยู่นั่นนะเขาก็มาได้อยู่ที่ไกลด้วยนะแต่เขาก็มาการมาร่วมอย่างนั้นเป็นบุญนะเป็นการสร้างยัญญพิธีการสร้างจารีตประเพณีวัฒนธรรมให้แก่คนมาแม้ตัวเองมาเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนักหรอกแต่ก็เป็นหน่วยหนึ่งที่มาร่วมทำให้มันหนาแน่นทำให้มันเป็นลีลารูปแบบมันก็เกิดรูปแบบเกิดลีลา5หน่วย10หน่วย100หน่วย200หน่วย500หน่วยมันก็รวมเป็นอะไรที่เป็นน้ำหนักทำให้คนได้สัมผัสทำให้คนได้รู้ทำให้ก่อเกิดรูปแบบอันหนึ่งองค์ประกอบอันหนึ่งขึ้นมาในสังคมในโลกเพราะงั้นในแต่ละงานแต่ละพฤติกรรมแต่ละพิธีกรรมเราจะนั่งเราจะกราบเราจะไหว้เราจะลุกเราจะเดินเราจะทำอะไรเนี่ยมันเป็นรายย่อยๆที่เราได้ทำเนี่ยเป็นรูปเป็นแบบเป็นการสอนเป็นการเรียนเป็นการปฏิบัติตามกันเป็นการเรียนการสอนในตัวแหละนะเพราะแม้แต่เรานั่งนั่งอย่างไรเราขยับอย่างไรเราลุกเดินจะเดินอย่างไรเราจะไปจะมาอย่างไรเราจะทำหน้าทำตาเราจะมองอะไรต่างๆนานาพวกนี้มันเป็นการสอนไปในตัวถ้าหลายคนยิ่งร่วมกันทำงั้นอย่างนี้มันก็มีหลายอันหลายแบบชี้ชวนชี้นำพานำพาทำขอบเกิดอะไรอะไรขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะพฤติกรรมละเอียดละเอียดพฤติกรรมย่อยๆต่างๆนานาพวกนี้เป็นการสร้างสังคมมนุษย์สร้างสภาพของพฤติกรรมกิจกรรมพิธีกรรมมันสร้างจริงๆสร้างพฤติกรรมสร้างกิจกรรมสร้างพิธีกรรมสร้างกรรมนั่นแหละเป็นกรรมมันตะเพราะฉะนั้นกรรมหรือว่าการกระทำใดๆที่มันอยู่ในขอบข่ายใกล้หรือว่าส่งเสริมรังสรรค์ไปในสิ่งที่สูงที่มีคุณค่าสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สำคัญในมนุษย์อะไรล่ะที่มันเป็นอย่างนั้นก็ได้ค่อยๆอธิบายมายกตัวอย่างประกอบประนุนนี่แล้วก็ใช้ปฏิภาณลองดูเพราะฉะนั้นเราได้ร่วมไม้ร่วมมือรังสรรค์เรื่อยๆไปเรื่อยๆมันก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณทั้งตนเป็นคุณทั้งโลกทั้งสังคมมนุษยชาติมันช่วยกันอย่างนั้นจริงๆนะเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยอาตมาก็พูดเตือนสำหรับผู้ที่จิตใจมันชักไม่ค่อยเข้าใจหรือมันชักจะเห็นแก่กิเลสบำเรอกิเลสอะไรๆตัวเองมากนักก็หาทางชี้ทางบุญที่พูดในชี้ทางบุญใครทำเอาก็ได้ใครไม่ทำมันก็ไม่ได้ก็ชี้ทางบุญให้เพราะเราสังวรระวังมีสติสัมปชัญญะปัญญามีความพยายามมีสัมมาสติสัมมาวายามะเมื่อเกิดทิฏฐิเนี่ยพูดไปแล้วนี่ก็เกิดความเข้าใจเกิดความเห็นเป็นสมาธิทิถ้าเป็นทิศทางที่เป็นสมาธิทิที่จะเกิดทินนังยิถังทินนังก็คือให้เป็นผู้สละให้กิเลสออกไปหรือให้แก่สังคมให้แก่มนุษยชาติเสียสละสร้างสรรค์กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราเราก็เสียสละของเราไปแรงงานของเราเวลาของเราทุนรอนของเราเราก็ได้ให้ได้ขจัดออกแม้แต่ที่สุดกิเลสของเราก็ได้ขจัดออกในหมายมันลึกซึ้งในตัวให้ออกไปจะไปไม่ต้องให้ใครเรากิเลสเนี่ยสละออกขจัดออกให้มันได้ก็แล้วกันเป็นทินนังเป็นยิฏฐังมียัญญพิธีมีพิธีกรรมมีอะไรเกิดขึ้นเป็นหุตังทำเพื่อสิ่งที่สูงทำเพื่อที่จะสละอย่างสุดยอดเป็นหุตังเป็นการสังเวยหรือเป็นการได้กระทำออกไปทั้งรูปทั้งนามโดยเฉพาะหุตังนี่เป็นเรื่องของนามมาทำเป็นการเส้นสวงเป็นการสังเวยเป็นการกระทำเป็นรูปเป็นแบบเป็นพิธีเป็นอะไรมาจากยิฏฐังแล้วมันก็จะมีนามมาทำที่สอดคล้องเป็นการให้โดยไม่ติดไม่ยึดเป็นผลสมบูรณ์ของทินนังและยิฏฐัง มาเกิดทินังได้ให้แล้วก็เกิดวิธีการเกิดพิธีกรรมที่จะทำให้เกิดการให้เกิดการสละเกิดการเกื้อกูลเกิดการขจัดออกในสิ่งที่ควรขจัดเกิดการรังสรรค์สิ่งที่ควรจะรังสรรค์แล้วมันก็เกิดสมบูรณ์ถึงขั้นนามธรรมคือหุตังเป็นการกระทำที่ชูเชิดยกย่องทยังลกจังลัทธิศาสนาอื่นใดๆก็คล้ายกับว่าทำบอกฮ่องเต้โดยบอกเง็กเซียนฮ่องเต้บอกเซียนบอกเจ้าบอกเทพดาเทพเจ้าเทวดาบอกวิญญาณให้ไปถึงนามธรรมนั่นเองให้วิญญาณได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าจะให้ถ้ามีกอดมีพระเจ้าเขาก็ให้กับพระเจ้าเส้นสวงหรือว่าทำถวายทำเสนอทำแล้วก็ให้เป็นสิ่งที่ไปได้กับผู้ที่สูงที่สุดไปให้กับผู้ที่สูงที่สุดก็หมายถึงการทำให้ค่าของมันเนี่ยเป็นค่าที่ควรแก่ชั้นสูงควรแก่สิ่งสูงเพราะกรรมกริยาทุกๆอย่างกายวาจาใจแล้วก็ทำทั้งพิธีรูปแบบอะไรต่างๆนานาแล้วเราได้ขจัดหรือเราได้รังสรรค์ได้ขจัดกิเลสออกก็เท่ากับทำจิตวิญญาณให้ไปสู่พระเจ้าแต่ขจัดกิเลสออกได้สร้างสรรค์ด้วยจิตใจที่ยินดีมีญาณมีปัญญามีเจโตที่เป็นมุทุภูตะเป็นจิตวิญญาณที่ดัดง่ายรู้ง่ายแล้วก็ดัดได้ไวไม่กระด้างไม่ต้านไม่ติดไม่ยึดละทำได้จิตวิญญาณนั้นก็สูงขึ้นเป็นจิตวิญญาณที่เขาไปหาพระเจ้าเราจะบอกว่าเราให้แก่พระเจ้าหรือถวายพระเจ้าหรือเข้าไปแนบแน่นกับพระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าไปหาเทวดาสูงสุดเป็นเทพเจ้าสูงสุดมันก็เท่ากับเราทำสังเวยทางจิตวิญญาณทางพุทธของเราไม่มีปัญหาทำเช่นนั้นแหละจิตวิญญาณนั้นจะสังเวยพระเจ้าหรือไม่สังเวยพระเจ้ามันก็เป็นหุตังมันก็เป็นความบริสุทธิ์สะอาดมันก็เป็นความจริงที่สมบูรณ์ของมันถึงขั้นสลัดออกสละออกแล้วก็ลงทุนลงแรงสร้างสรรค์แล้วก็เจือจานแจกจ่ายเกื้อเฟื้อเป็นการได้ทั้งได้และทั้งออกได้ก็ได้คุณธรรมได้คุณค่าได้ความสูงส่งขึ้นไปหาพระเจ้านั่นแหละจิตวิญญาณเรานี่แหละเราได้ขจัดเสร็จแล้วเราได้เนี่ยเราก็ได้ออกเอาออกออกอะไรก็แล้วแต่แม้แต่ที่สุดลงมือสร้างจริงๆลงมือประกอบการลงมือสร้างอะไรแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกจะเป็นแค่สร้างพิธีกรรมรูปแบบมาร่วมทำวัดก็เป็นการสร้างรูปแบบอย่างนึงก็เป็นพิธีกรรมให้แก่โลกลงมือสร้างผลิตเป็นชิ้นเป็นอันเลยเป็นผลผลิตเป็นวัตถุรูปเลยแล้วก็ให้มนุษย์ได้รับใช้รับสอยได้ประโยชน์คุณค่ามันก็เป็นบุญเป็นกุศลโดยไม่ต้องเป็นแลกเปลี่ยนโดยไม่ได้อยากได้อะไรแลกเปลี่ยนอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นหุตังที่สมบูรณ์เป็นการสังเวยเป็นการให้ได้รับประโยชน์จากเราแด่เขาถ้าเป็นสิ่งที่ควรเป็นประโยชน์หรือเขาหลายๆอันได้หลายอย่างขจัดให้แก่เราก็ได้รับการขจัดได้รับการลดละสิ่งที่ควรลดละขจัดสิ่งที่ควรขจัดมันจะเป็นองค์ประกอบสมบูรณ์นะนี่พยายามขยายให้มันพิสดารพยายามที่จะอธิบายให้มันเห็นเป็นนามธรรมเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องที่เราทำไปมีเป้าหมายว่าเราทำไปนี่ไปถึงไหนต้องการอะไรนะทีนี้มาอ่านสูตรของพระเจ้าที่เป็นหลักหยาบแล้วเราก็พยายามที่จะขยายจากหลักหยาบหลักใหญ่หลักต้นแม้แต่ภาษาบางทีเป็นนามธรรมก็ซ้ำซากเราก็เคยได้ฟังแล้วอาตมาก็พยายามจะอธิบายให้มันเป็นภาษาไทยเป็นองค์ประกอบที่เราจะรู้ร่วมว่าอนุนันนี้คือสัดส่วนที่เกี่ยวเนื่องอยู่ในธรรมะอยู่นะนอกไปไกลไปก็ได้แต่ก็อธิบายโยงใหญ่นะอธิบายเชื่อมเข้ามาหาสภาพของสัจธรรมอยู่ทั้งนั้นนะทีนี้มาถึง สูตรนี้เนี่ยก็เป็นสูตรหลักๆนะลองฟังดูท่านคุณสุชีพจ่าหัวไว้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนะก็คงรู้แล้วว่าเป็นภาษาของไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายตาเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นะในวงเล็บนี่วงเล็บไว้ว่าคือทนอยู่ไม่ได้สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนสิ่งใดไม่ใช่ตัวตนสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่เป็นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราข้อนี้ท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้นะผู้ที่ได้เคยขบคิดในเรื่องของสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่มันทนอยู่ไม่ได้สิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนนี่ก็คงเคยขบคิดจนกระทั่งเข้าใจดีแล้วล่ะจนกระทั่งไม่ต้องคิดต่ออะไรแล้วมันก็เข้าใจแล้วล่ะแต่สภาวะที่จะต้องสร้างอาตมาก็เคยบอกแล้วไอ้ตัวตนไม่ตัวตนอะไรนะมันไม่มีปัญหาเราเข้าใจด้วยเหตุผลจะเอามาใช้เป็นขั้นตอนนึงว่าเออเราปล่อยวางหรืออะไรก็ไม่เถียงไม่ได้จะไปยึดไปติดเลยไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราอะไรหรอกแล้วเราก็สบายใจไม่ต้องไปเอาอันนั้นมาเนื่องเกี่ยวตัดออกละวางปล่อยวางไปได้มันก็เบาใจสบายใจมันก็ไม่ต้องยุ่งต้องติดต้องยึดอะไรก็เบาใจได้ก็ได้นั่นก็เป็นองค์ประกอบว่าเป็นวิธีอันนึงเป็นความรู้เบื้องต้นอันนึงที่ใช้ชะลอใจถ้าใช้บ่อยๆมากๆก็จะเห็นชัดนะโอ้เรานี่ไม่ต้องไปติดไปยึดอะไรหรอกอะไรๆก็ว่าไปเรื่อยนะจะกินจะกินก็กินจะใช้ก็ใช้จะอะไรก็อะไรไปตามเรื่องตามราวมันก็สบายดีมันก็บำเรอกิเลสตัวเองดีไม่ต้องไปเอาภาระอะไรมากหรอกไม่ต้องไปจริงไปจังอะไรมากหรอกอะไรๆก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ของเราของเขาอะไรก็ไม่ใช่นนไม่ใช่นี่อะไรหรอกสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่ใช่อะไรเป็นอะไรนักหรอกสมมติมันก็ทำได้แม้แต่ที่สุดทำชั่วยังทำได้เลยทำชั่วแล้วก็ไม่ต้องติดใจยึดอะไรหรอกจนกระทั่งเขาเอาไปอธิบายไอ้โจรฆ่าคนเอาดาบผ่านเข้าไปไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรหรอกทำไปแล้วก็แล้วกันเลิกก็จบมันก็เหมือนดาบผ่านอนูเฉยๆไม่ใช่ตัวตนของเราของเขาอะไรมันจะมีบาปมีบุญอะไรนาข้าวก็ไม่มีทั้งบาปไม่มีทั้งบุญมันก็สบายใจดีไม่ต้องไปกังวลอะไรทำได้ก็ปล่อยไปอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ตายฆ่าเขาเขาฆ่าเราบ้างก็ตายมันไม่ตายมันอยู่ได้มันก็หาทางเก่งกาจหาทางที่อย่าให้ใครมาฆ่าเราอย่ามาทำร้ายเราเราทำร้ายเขาได้อย่างเดียวก็อยู่ในโลกนี้สบายก็คิดมันง่ายๆ งั้นน่ะก็ใช้ทฤษฎีนี่แหละทฤษฎีอะไรอะไรก็ไม่ใช่ของเราทั้งนั้นน่ะสิ่งนั้นไม่ใช่เราของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนของเราอะไรอะไรก็ไม่เป็นไม่ใช่ของใครของใครทั้งนั้นมองตื่นๆเขินๆสบายใช้ได้ทฤษฎีงี้เมื่อเข้าใจถึงความหมายงี้แล้วก็เข้าใจโลดเข้าใจเลยเถิดไปบอกว่าอะไรๆมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่อะไรของเขาเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปติดไปยึดไม่ต้องไปถืออะไรทั้งนั้นบาปก็มันก็สักแต่ว่าบาปบุญเมื่อสักแต่ว่าบุญเป็นหลงดีหลงชั่วหลงชั่วหลงดีอัปรีทั้งนั้นน่ะเลยเถิดไปอย่างเงี้ยมันสบายดีนะสบายใจดีมันยังไม่ถึงเวลาตายมันก็ดีมันถึงเวลาตายก็ตายมันมีเวลารับวิบากละช่างมันเถอะมันไม่ถึงคราวตายมันก็ไม่ตายก็ปล่อยไปงั้นน่ะมันก็สบายดีเป็นลักษณะการปล่อยวางอย่างนึงจริงๆอาตมาก็เคยอธิบายมันแล้วมันก็เหมือนกับยาบำบัดความปวดมันปวดก็เอายาแก้ปวดมากินแต่ไม่ได้ไปแก้ว่ามันปวดเพราะอะไรปวดในลำไส้ปวดในหัวสมองปวดในที่ไหนก็แล้วแต่เราไม่ได้ไปดูสมุฏฐานของมันมันปวดเพราะมันเป็นเหตุอะไรมันเป็นโรคอะไรไม่ได้ไปแก้ไขที่เหตุแต่เอายามาระงับปวดเท่านั้นมันก็ได้แก้ปวดทุกทีไปฝึกหัดเข้าก็ช่ำชองเก่งสามารถทำได้ไวได้เร็วก็ไม่ปวดได้นานๆเหมือนกันไม่ต้องทุกข์ไปนานๆได้เหมือนกันยิ่งเร็วยิ่งไวก็ไม่ต้องทุกข์ไปนานๆแต่มันไม่ได้แก้เหตุนะ เหตุที่เป็นอนุสัยเป็นกิเลสเป็นอาสวะอะไรอยู่มันไม่รู้เรื่องมันสะสมได้แต่ก็วางเก่งลืมมันเก่งเหมือนกับพวกสะกดจิตเหมือนกันแต่อันนี้ไม่ใช่สะกดจิตโยนทิ้งไม่เอาภาระเป็นผู้โยนทิ้งไม่เอาภาระไม่ได้สะกดจิตมันอันนึงมันใช้ปัญญาไอ้นี่มันใช้ปัญญาโยนทิ้ง ใช้ปัญญาใช้ตัวตรรกศาสตร์เป็นตัวตัดเป็นตัววางตัวทิ้งส่วนสะกดจิตนั่นก็เป็นตัวสะกดลงไปไม่ให้มันขึ้นมาทำงานก็เป็นตัวสงบเหมือนกันเป็นตัวปล่อยวางเป็นตัวได้ใช้เหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช้เป็นสมถภาวนาทั้งสองอันเนี่ยใช้ตรรกศาสตร์เนี่ยมาตัดรอนก็เป็นสมถภาวนาก็เป็นตัวสงบเหมือนกันเป็นตัวปล่อยวางเป็นตัวได้ใช้เหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช้เป็นสมถภาวนาทั้งสองอันเนี่ยใช้ตรรกศาสตร์เนี่ยมาตัดรอนก็เป็นสมถภาวนาเพราะเราไม่ได้รู้เหตุไม่ได้รู้เป็นปริญญยะไม่ได้รู้เหตุมีตัวทุกข์แล้วก็ไต่ไปไล่จับไปก็ทั้งถึงเหตุมันไม่รู้เหตุที่แท้จริงแล้วก็ไม่ได้ประหารตภาไม่ได้ฆ่าไม่ได้ทำลายตัวเหตุไม่ได้เป็นบทของอริยสัจสี่เพราะฉะนั้นมันไม่ถอดถอนที่มันถอดถอนได้เพราะเราแม่นในตัวเหตุแห่งทุกข์แล้วก็ประหารนะประหารเหตุแห่งทุกข์นะไม่ใช่เอาแต่ความคิดเอาแต่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เป็นสมถะต้องเข้าใจสมถภาวนาให้ชัดนะสมถภาวนาเนี่ยเป็นการดับไปด้วยวิธีการที่มันไม่ใช่ตัวสัมผัสเป็นปัจจัยแล้วเห็นอาการลิงคานิมิตเห็นรูปเห็นนามมีนามที่รู้รูปแล้วก็มีวิธีการจะสมถะด้วยช่วยบ้างก็ตามแต่จริงๆแล้วต้องวิปัสสนาภาวนาด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจริงที่จำนนแล้วความจริงนั้นเหตุผลนั้นหรือว่าเรื่องราวของชั่วของดีของสิ่งควรไม่ควรนั้นน่ะที่เราจะเกิดญาณเกิดปัญญาเลยว่าโอ้มันไม่ควรจะเป็นอยู่ที่เรามันมีฤทธิ์แรงที่จะทำให้กิเลสมันอ่อนจางลงไปมันละลายไปต่อหน้าต่อตาเลยมันรู้เห็นด้วยความจริงด้วยเหตุผลด้วยการรู้เห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันแล้วก็ละเอียดละออแยบคายถึงสภาพไม่ใช่ว่ามันใช้วิธีลืมเลือนหยาบกลางละเอียดอะไรก็ไม่รู้นี่เรารู้แล้วว่ามันเหลืออาการของกิเลสน้อยหรืออาการของกิเลสมันเหลือมากหรือกลางเหลืออย่างหลอกร้อนร้อนเหลืออย่างพริ้วเหลืออย่างเป็นอุทธจะเหลืออยู่ยังเป็นตัวก้อนตัวถีนมิทะตัวสภาพที่ยังดื้ออยู่หรือว่ายังหนาอยู่หรือว่ายังแข็งอยู่หรือว่ายังพริ้วๆกระจัดกระจายยังจับไม่ได้เป็นสังคิตตวิคิตตะอะไรยังไงก็แล้วแต่เราจะรู้อาการของมันต่างๆนานาอย่างมีญาณรู้สภาวะชัดๆเลยแล้วก็ทำให้มันเบาบางให้มันหายมันจนกระทั่งมันรู้อาการที่ว่ามันสนิทแล้วมันไม่มีการเกิดไม่มีตัวตนเกิดเห็นอนัตตาเห็นการไม่มีตัวตนไม่เหลือตัวตนเป็นอนัตตาที่เห็นสภาวะจึงไม่ใช่เรื่องของตรรกศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของเหตุผลแล้วก็ปล่อยก็ทิ้งเฉยๆนะอันนี้เป็นจุดสำคัญมากอาตมาพูดกับเรามาบ่อยๆเหมือนกันอยากให้พิสูจน์ให้ยืนยันเมื่อคุณพิสูจน์ไปมากๆนานๆคุณจะเห็นสภาพตรงนี้ได้ชัดเจนมีสภาพพวกนี้ในตัวเราเองชัดเจนและคุณยิ่งจะมั่นใจตรรกศาสตร์เราก็รู้ใช้วิธีบำบัดเฉยๆบำบัดเฉยๆเป็นชั่วคราวเราก็ใช้เป็นสมถะเราก็ใช้เราก็รู้แต่สูงสุดแล้วต้องเป็นวิปัสสนาไม่ใช่สมถะแล้วก็มีสภาพที่รองรับอย่างชัดเจนสมบูรณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนสิ่งใดไม่ใช่ตัวตนสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราข้อนี้ท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบท่านบอกว่าปัญญาอันชอบเนี่ยเป็นตัวเงื่อนไขอันหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่ปัญญาอันโง่เง่าไม่ใช่ปัญญาอันเฉโก แต่ปัญญาอันชอบปัญญาอันสัมมานะปัญญาอันชอบปัญญาอันถูกทางพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบที่อาตมาพูดเมื่อกี้เนี่ยขยายความให้เห็นชัดเจนว่าอย่าเลยเถิดอย่าไปตัดออกจะต้องเอาให้ครบแล้วก็ให้แม่นสภาพแม่นสภาวะนะแม่นตัวสภาวะลักษณะของมันให้จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าอธิบายเนี่ยพึงรู้พึงเห็นสมุทัยพึงรู้พึงเห็นกิเลสตัณหาอุปาทานรู้อย่างจริงๆแล้วนะรู้ทุกรู้เหตุแห่งทุกสาวทุกไปหาเหตุแห่งทุกได้แล้วก็เหตุแห่งทุกมันก็อยู่ที่กิเลสตัณหาอุปาทานหรือโลภโกรธหลงจะต้องรู้จิตในจิตมีเจโตปริยาน16รู้จิตในจิตรู้ว่ากิเลสคืออะไรมีธรรมวิจัยวิเคราะห์วิจัยออกจริงๆเลยนะอาการมันจะมากจะน้อยอย่างไรอย่างไรเรารู้แล้วก็รู้ความแตกต่างของมันได้ชัดมันลิงคะของมันคือเพศของมันมันต่างกันยังไงอะไรเป็นราคะอะไรเป็นโทสะแยกออกมาชัดเจนมีเจโตปริยานละเอียดละออย่างนั้นมากมันยังไงมันน้อยยังไงมันดีแล้วยังดีแต่ว่าดียังไม่ถึงที่สุดมันดีที่สุดมีองค์ประกอบสูงสุดยังไงจิตวิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์และมีคุณค่าเป็นจิตวิญญาณของอริยะอันประเสริฐมีทั้งอรหัตผลมีทั้งโพธิสัตว์ดมุกมีโพธิกิจอยู่ในตัวไม่สังฆเภทเป็นจิตของอรหัตผลที่มีสมาหิตจิตที่มีคุณค่าประโยชน์เป็นโพธิสัตว์ในตัวนะจิตที่สะอาดนะอรหัตผลคือสะอาดบริสุทธิ์เสร็จแล้วก็มีประโยชน์คุณค่าเป็นอรหัตเป็นสมาหิตะเป็นสมาหิตจิตตั้งอย่างตั้งมั่นไม่ได้เห็นแก่ตัวช่วยเหลือเฟื่องฟ้าขยันมันเพียรมีบุญเป็นคนมีบุญนะมีบุญกิริยาวัตถุอย่างแท้จริงเลยโปรดเปรตช่วยเปรตช่วยผู้อื่นช่วยตนให้จนได้จนกระทั่งช่วยผู้อื่นได้อีกนะมีธรรมเทศนามีทิฏฐุชุกรรมมีบุญกิริยาวัตถุทั้งหมดเลยทั้ง10ข้อเลยเป็นองค์ประกอบที่สมบูรณ์แล้วก็ต้องรู้ว่าจิตลักษณะอย่างนั้นเป็นยังไงจิตลักษณะที่เป็นอนุตตรจิตเป็นมีองค์ประกอบมีเงื่อนไขอนุตตรจิต3เศร้าอนุตตรจิตคือสงบนะอนุตตรจิตมันสงบนะแล้วมันก็มีคุณค่าด้วยเป็นบริสุทธิ์อยู่ในตัวแล้วก็มีกรุณาที่คุณหรือมีประโยชน์คุณค่าแก่ผู้อื่นเรียกว่าสมาหิตจิตนะเป็นสภาพของวิมุตติวิมุตติก็สมบูรณ์หมดเลยมีทั้งปัญญามีทั้งความรอบรู้มีทั้งความสว่างสวัยอยู่ในนั้นเสร็จมีสงบสว่างมีสะอาดมันก็ไม่คงทีเดียวเนาะจะไปอธิบายยังไงมันครบทั้ง5ทั้ง6อัตวาแล้วมันครบทั้ง6นะมีสภาพทั้ง สะอาดสว่างสงบมีทั้งสุภาพมีทั้งสามารถจะมีทั้งสมรรถนะความสามารถนะอยู่ในสมาหิตะมีทั้งความสามัคคีสามารถรู้นอกรู้ในเป็นองค์ประกอบที่สมานเป็นการสมานเป็นการเสมอสมานเป็นการสามัคคีเป็นสภาพที่เรียบร้อยลงตัวไม่ใช่แต่เฉพาะสงบมีจุดเดียวไม่ใช่จุดเดียวสงบเพราะมีหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่สงบเพราะมีองค์ประกอบอยู่เป็นร้อยเป็นพันก็สงบมีร้อยมีพันก็สามัคคีสันติอย่างสามัคคีมีฐานะระดับอื่นด้วยไม่ใช่ว่าตัวเราคนเดียวแต่เป็นเอกเป็นหนึ่งเป็นยอดนะมีสภาพจิตมีสภาพพฤติกรรมมีสภาพองค์ประกอบทั้งนอกจนกระทั่งถึงตัวตนบุคคลเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ถ้าเข้าใจดีๆแล้วจิตวิญญาณที่ถึงขั้นเรารู้เจโตปริยานมีเจโตปริยานรู้จักจิตอนุตตรจิตรู้สมาหิตจิตรู้วิมุตติที่แท้จริงสูงสุดไม่มีอวิมุตติจรมันมีลักษณะโน้นลักษณะนี้อะไรก็มีปัญญามีความรอบรู้ตรวจสอบอย่างละเอียดละอออยู่ทีเดียวนะแล้วก็มีแต่สิ่งที่มันปลอดโปร่งสะอาดถ้าวิมุตติจิตเป็นแสงสว่างมันก็ตรวจสอบสิ่งที่มันขาดตกบกพร่องอยู่เพราะฉะนั้นทำให้มันอนุตตรทำให้มันยอดจิตให้มันสะอาดจริงๆนะเพราะจิตจะสงบได้ก็สงบอย่างมีความเร็วสมาหิตจิตก็ควรจะเป็นจิตสงบที่มีความเร็วคล่องแคล่วว่องไวสร้างสรรค์ก การงานนั้นไม่ร้อนแต่เร็วมีประสิทธิภาพมีสมรรถนะนะเพราะมีประโยชน์ประโยชน์ก็มีสงบไม่ใช่สงบอย่างไร้ประโยชน์สงบอย่างอยู่เฉยๆสงบอย่างหมากรุกชั้นเดียวสงบอย่างฤาษีสงบอย่างนั้นสงบอย่างไม่รับรู้ด้วยซ้ำดับเป็นอสัญญีด้วยซ้ำจะไปในเรื่องอะไรสงบอย่างนั้นเราก็เข้าใจสงบอย่างนั้นแต่สงบอย่างที่อาตมากำลังพูดนี้เป็นความสงบที่มีบทบาทการงานเป็นความสงบที่เป็นกรุณาธิคุณเป็นความสงบที่สร้างสรรค์เป็นความสงบที่มีคุณค่าประโยชน์นะเป็นความสงบอันประเสริฐนะจิตก็ยังสะอาดอยู่จิตก็ยังที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นอุเบกขาเป็นปริสุทธาปริโยธาตาอยู่ทีเดียวนะแล้วก็รู้ทำงานอะไรต่ออะไรได้นะมีปัญญามีความวิเศษมีความประเสริฐตามคุณภาพของจิตอริยะชั้นสูงชั้นสุดนั่นแหละจะมีคุณภาพขนาดไหนก็ไม่เท่ากันพระอรหันต์เจ้าก็ไม่เท่ากันนะมีคุณภาพของจิตของความสามารถมีคุณภาพของตัวฉลาดแววไวอะไรก็แล้วแต่ไม่เท่ากันต่างกันนะก็อยู่ที่ผู้ใดสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความฝึกฝนนะฝึกฝนแล้วก็เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์นะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อเห็นอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเพราะคลายความกำหนัดก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็มีญาณรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีนะก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจของพระอรหันต์ไม่ได้หมายความว่า อริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อเห็นอย่างนี้นะเห็นว่าอะไรก็ไม่เที่ยงเห็นอะไรก็เป็นทุกข์เห็นอะไรก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่หมายความว่าเห็นอย่างนี้นี่เห็นที่ว่านี่เราเข้าใจดีแล้วนะว่าไม่ใช่เห็นอย่างเลยเถิดอย่างที่ว่าได้แค่นั้นเห็นโดยที่จิตใจของเรานี่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์แล้วเราก็อยู่กับทุกข์นั้นได้ด้วยทุกนั้นเป็นอาหารปริยติทุกทุกของพระอริยะที่จะแสวงหาการงานท่านก็ทำการงานนั้นเป็นทุกท่านก็รู้อยู่ว่าเป็นทุกเพราะเรายังมีทุกขขันเรายังมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เป็นตัวกรรมเป็นตัวการงานเป็นตัวการงานก็ทำการงานนั้นรู้ว่าทุกนี้เราทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากแล้วเราก็ทำคุณค่าประโยชน์เป็นสมาหิตจิตจิตของเราแข็งแรงมั่นคงมีประโยชน์อยู่เป็นความมั่นคงสมาหิตจิตสร้างสรรค์อยู่อย่างเข้าใจนะแล้วเราก็ทำก็เป็นคุณค่าประโยชน์เราไม่ได้ติดใจอะไรไม่ได้ทำเพื่อลาภเพื่อยศเพื่อสรรเสริญแม้จะมีอิจฉาวจรมีอากังขาวจรมีความปรารถนาความเป็นไปได้ความปรารถนาอิจฉาวจรหรืออากังขาวจรก็เคยเอามาใช้ประกอบมานานแล้วมันเป็นความปรารถนาดีไม่ใช่เพื่อตัวตนไม่ใช่เพื่อกูเพราะไม่มีกูแล้วไม่มีตัวตนแล้วไม่ใช่ตัวตนแล้วไม่ใช่เพื่อตัวตนจริงๆอ่ะทำเพื่อผู้นั้นผู้นี้ทำเพื่อสร้างสรรค์ทำเพื่อก่อความดีงามขึ้นไปในโลกเป็นหิตประโยชน์เป็นคุณค่าประโยชน์ในโลกอนุเคราะห์โลกอยู่โลกานุกัมปายะสร้างพระหุชนะหิตายะอยู่เป็นโพธิกิจเป็นโพธิสัตว์เป็นคุณค่าอันหนึ่งจึงเรียกว่าคุณค่าของมนุษย์จึงเรียกว่ามนุษย์ประเสริฐต่างกันก็ฤาษีต่างกันสภาพปฏิหนีหนีหลบหลบเลี่ยงเลี่ยงไม่ทำอะไรต่างกันเพราะฉะนั้นอนุตตรจิตเป็นอย่างใดสมาหิตจิตเป็นอย่างใดวิมุตตจิตเป็นอย่างใดองค์ประกอบสามเศร้าพวกนี้ลึกซึ้งนี่เอาปรมัตถ์มาอธิบายนะไม่ใช่เรื่องตื่นนะเรื่องของยิ่งกว่าอภิธรรมอีกนั่นเนี่ยที่อธิบายเนี่ยอธิบายโดยภาษาโดยญาณของอาตมาอาตมามีความรู้อะไรอาตมาก็อธิบายกันไปเขาจะแปลไงก็แปลถึงอาตมาพูดไปนี่มันไม่เหมือนเขาทีเดียวแน่แต่อาตมาว่าไม่ได้นอกไปกว่าที่เขาพูดนะ ที่เขาพูดเขาอธิบายอะไรอยู่มันมีมันไม่ได้นอกเหนือไปมันไม่ได้ไปผิดเพี้ยนอะไรไม่ได้ขัดไปแย้งอะไรกันหรอกมันขยายความไปมากกว่าเพราะอาตมาพยายามเอาสภาวะมาพูดไม่ได้ไปเอาแต่ตัวหนังสือพยัญชนะที่เขาแปลกันเอาไว้อาจารย์เดิมแปลไว้อรรถกถาอาจารย์ดีกาอาจารย์รุ่นต่อๆมาขยายความไว้บ้างอาตมาเป็นคนไม่ค่อยอ่านอรรถกถาอาจารย์อรรถกถาอาจารย์ดีกาอาจารย์อนุดีกาอาจารย์อะไรนี่ไม่ค่อยจะเอาฐานพระตปิฎกเป็นหลักอ่านพระตปิฎกแล้วแปลเลยไม่ต้องไปเอาดูจากอรรถกถาอาจารย์มาเทียบเคียงอะอาตมานี่ละเลือดเทรวาทแท้จนกระทั่งอรรถกถาอาจารย์ก็ไม่เอาฐานด้วยอย่าว่าแต่ของอาจารย์อื่นๆเลยเอาพระตปิฎกนี่แหละเป็นหลักจะว่าเทรวาทอาตมานี่แหละเทรวาทแท้จนกระทั่งเขาว่าไม่แปลเหมือนอย่างเขาแปลเพราะเขาแปลกันแม้แต่ในเทรวาทนี่เขาก็เอาตามอรรถกถาอาจารย์ดีกาอาจารย์อะไรออกไปเยอะแยะแล้วก็มารวบรวมกันอีกเป็นคำสอนคำเรียนมีพยัญชนะตามๆกันมาอาตมาแปลออกจากนอกพยัญชนะที่เขาท่องเขาเรียนกันตามๆกันมาเขาก็หาว่าอาตมาแปลผิดก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรนะผู้ที่ได้สดับอริยสาวกเมื่อได้สดับเมื่อเห็นอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นภาษาที่ลึกซึ้งเบื่อหน่ายในตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เลยเกิดทิ่มลูกตาให้มันบอดเบื่อหน่ายหูแล้วทะลวงหูซะให้มันดับไปตัดหูทิ้งเบื่อหูนี่เบื่อตาก็ควักลูกตาทิ้งเลยเบื่อหน่ายในตาเหมือนกับอย่างที่เคยยกเอามายกมาอ้างที่พระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณากายคตาสติเสร็จแล้วก็พิจารณาพอท่านสอนไว้เสร็จเบื่อหน่ายร่างกายขันหูตาส่วนนั้นส่วนนี้ของสังขารขันทั้งหลายแลเลยเบื่อหน่ายแล้วไม่อยากมีชีวิตก็ไปให้คนเขาฆ่าจ้างคนเขาฆ่าตัวตายจ้างคนเขาผลักลงเหวมั่งมีบาตรมีจีวรให้เธอนะเธอช่วยผลักเราลงเหวมั่งตายกันไปเป็นเบื่อไอ้อย่างนั้นไม่ใช่แต่ไม่ได้อยากตายเบื่อไม่ใช่แบบรังเกียจลูกตาบางรังเกียจหูรังเกียจจมูกลิ้นกายใจอะไรไม่ใช่เบื่อหน่ายย่อมเบื่อหน่ายในตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความกำหนัดภาษาซ้อนไปเบื่อหน่ายสิ่งที่เกิดจากตาเบื่อหน่ายว่าตาก็ไม่ใช่เราหรอกแต่ว่าตาก็เป็นเครื่องอาศัยของเราตาก็เป็นเครื่องอาศัยใช้ประโยชน์ได้อาศัยแล้วเราไม่เป็นทาสในรูปตาเราไม่เป็นทาสในสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของตาที่ได้ไปสัมผัสแล้วก็เห็นรูปเห็นอะไรต่ออะไรต่างๆนานาจนกระทั่งมีสังขารประกอบเห็นรูปแล้วเขาก็บอกว่ารูปอย่างนั้นรูปอย่างนี้น่าได้รูปอย่างนี้น่าเอารูปสวยรูปไม่สวยรูปต้องใจไม่ต้องใจเสียงกลิ่นรสอะไรก็เหมือนกันก็ลึกซึ้งไปในสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้ไปเบื่อหน่ายลูกตาภาษาหมากรุกชั้นเดียวไม่ได้ไปเบื่อหน่ายรูปไม่ได้เบื่อหน่ายเสียงแต่เบื่อหน่ายที่มันไปสังขารมันไปปรุงมาอย่างโง่ๆแล้วเราก็มาหลงติดยึดในสิ่งเหล่านั้นหลงติดยึดในสิ่งที่ประกอบเป็นเหตุปัจจัยจากตาจากหูจากจมูกจากลิ้นจากกายนั่นแหละเมื่อเข้าใจจริงๆเลยว่ามันเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความกำหนัดเพราะฉะนั้นเมื่อเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายอะไรเบื่อหน่ายก็เพราะว่ามันเกิดการคลายความกำหนัดนั่นแหละลักษณะคลายความกำหนัดนั่นแหละคือลักษณะเบื่อหน่ายแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่เห็นรูปอีกหรือว่าทำลายตาที่จะไปดูรูปไม่ใช่รูปก็ยังอยู่คนจะปรุงสังขารปรุงอะไรออกมาก็ได้ปรุงให้มันสวยมายั่วมายวนก็เข้าใจรู้เท่าทันไม่ดูดไม่ดึงไม่ติดไม่ยึดไม่ถูกเขาปลุกเราขึ้นไปได้เลยไม่เกิดกิเลสคลายความกำหนัดปลุกให้โกรธก็ไม่โกรธปลุกให้รักให้ดูดดึงก็ไม่รักไม่ดูดดึงรู้ความจริงตามความเป็นจริงเท่านั้นอันนี้ก็วงเรียกไว้ว่าหมายถึงความติดใจความกำหนัดนี่หมายความถึงความติดใจเพราะคลายความกำหนัดก็หลุดพ้นหลุดพ้นอยู่ตรงไหน หลุดพ้นเพราะคลายความกำหนัดหลุดพ้นเพราะว่าเอกตัวที่จะไปดูดดึงจะผลักสายถ้าเป็นลักษณะไม่เอาตัวคลายกำหนัดไม่เอาแต่ตัวราคะตามราคะเราเอาตัวโทสะมาพูดก็ได้ไม่เกิดโกรธไม่เกิดชังไม่เกิดผลักไม่เกิดผลักไม่เกิดดูดก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็มีญาณรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเนี่ยลักษณะหลุดพ้นอยู่ตรงนี้หลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้กิจอื่นเพื่อที่จะให้มันบรรลุหลุดพ้นเนี่ยสำหรับกิจที่ตัวเองจะบรรลุหลุดพ้นนะไม่ใช่ว่าไม่ทำกิจการอะไรหมดกิจแล้วไม่ต้องเรียนอะไรอีกก็ไม่ใช่เรียนรู้โลกได้อีกเรียนโลกวิทูได้อีกแต่กิจที่ตนเองทำคือกิจที่จะมีหน้าที่ละกิเลสเนี่ยมันได้ละแล้วกิเลสหมดรู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนั่นเทียวหลุดพ้นคืออย่างนี้หมดแล้วได้แล้วทำได้แล้วเสร็จแล้วเสร็จกิจแล้วกว่าจะรู้ว่าเสร็จกิจก็จะต้องทบทวนก็จะต้องมีบทบาทเห็นซ้ำซ้อนซ้ำซากอีกมากอ๋อมันเสร็จจริงมันแข็งแรงมันแน่นอนก็จะแน่นอนยิ่งขึ้นมีสติสัพพัญญะปัญญามีเจโตปริยานแววไวตรวจจิตตรวจตราตัวเองเอาองค์ธรรมของธรรมะนิวรณ์ก็ดีอย่างหยาบกลางละเอียดหรือจะไปอธิบายขยายเป็นสังโยชน์สิบก็ตามอย่างนิวรณ์ห้าจะขยายเป็นสังโยชน์สิบก็ได้นิวรณ์ห้าเห็นชัดเจนว่ากิเลสนี่แหละลักษณะโลภโกรธหรือลักษณะกามพยาบาทลักษณะของกามพยาบาทลักษณะของสิ่งที่มันไม่หมดตัวตนเรียกว่าถีนะมันยังเป็นก้อนเป็นแท่งมันยังจับตัวอยู่ในภพไม่มีภพมีชาติถีนังจะเป็นก้อนหยาบก้อนแข็งก้อนอย่างไรก็แล้วแต่มีอาศัยอธิบายเป็นภาษามันยังมีตัวลักษณะอยู่และตีมันไม่แตกมันยังหนึบหนึบดูดดูดมันยังมีฤทธิ์หรือมันจะจับมันไม่ติดจะเป็นลักษณะของอุทธัจจะกระเซ็นกระสายกระเด็นกระดอนอะไรอยู่ก็ตามนะเป็นลักษณะของความละเอียดในขั้นของอนุสัยกิเลสกิเลสละเอียดทินามิทะของกิเลสละเอียดขั้นอนุสัยอุทธัจจะในกิเลสละเอียดมันฟุ้งมันก็เกิดสภาพที่ยังไม่สบายอยู่แล้วแต่จะมีความรำคาญหรือว่ามีความรู้ว่ามันเองมันไม่ได้สะอาดมันไม่ได้บริสุทธิ์อยู่จะน้อยขนาดไหนก็ต้องรู้อาการของมันในชัดจนไม่มีวิจิกิจฉาเลยรู้ยิ่งเห็นจริงมีญาณอันแหลมคมมีญาณอันละเอียดละออที่จะตรวจตราต่างๆแม้ในนิวรณ์5เราจะขยายความด้วยสภาวะมันก็เหมือนกันจะเป็นสังโยชน์ขึ้นไปหารูปราคะอรูปราคะในระดับสูงหรือแม้แต่มันเป็นมานะมานะนี่สายเดียวกันกับถีนมิทะมันเป็นตัวตนนั่นเองเป็นมานะอติมานะหรือมันเป็นมัทปมาทะยังเมายังประมาทยังเหลือเชื่อขนาดไหนก็ตามนะไม่ต้องขยายถึงขั้นถัมภะดื้อด้านแข็งกระด้างนะสายถีนะสายโทสะอุทธัจจะในสายสภาพปัญญาสภาพไม่ใช่เจโตสภาพยังฟุ้งยังมีกระจรกระจายยังไม่คมไม่ชัดยังไม่ใช่เนื้อยานที่แท้อุทจจะยังไม่ใช่เนื้อยานที่แท้ถ้ายานที่แท้แล้วเป็นธาตุรู้ที่สว่างไม่กระจัดไม่มีอะไรที่มาแทรกซ้อนไม่มีอะไรที่จะสงสัยไม่มีอะไรวิจิกิจฉาไม่มีอะไรคลางแคลงเป็นความสว่างที่สว่างกระจายแต่ไม่ใช่ฟุ้งกระเซ็นกระสายอาศัยอยู่เฉยๆจับติดทุกบทจับติดทุกลักษณะสัญญาเวทยิตตังสัญญาเวทยิตตังญาณเคล้าเคลียอารมณ์ญาณเคล้าเคลียสภาพนั้นสัญญาก็คือการกำหนดรู้ สัญญาก็คือญาณเมื่อญาณชั้นสูงก็คือสัญญาชั้นสูงนั่นแหละเวทยิตตังเข้าเคลียอารมณ์เข้าเคลียดูทุกอย่างของในสภาพจิตของเรามีทั้งอารมณ์มีทั้งสภาพของจิตวิญญาณทุกอย่างไม่มีอะไรปิดบังทุกซอกทุกอารมณ์ทุกสภาพมันจะเป็นอาการของจิตอาการบทบาทของจิตที่เป็นจิตสะอาดที่เป็นจิตบริสุทธิ์จิตมีสมรรถภาพมีทั้งปัญญามีทั้งความสะอาดมีทั้งความแข็งแรงที่จะไม่เกิดกิเลสไม่ให้กิเลสมาหลอกล่อมาเล่นเล่เล่นเหลี่ยมอะไรได้ทั้งหมดนี่ก็พยายามอธิบายคุณฟังนะคุณก็ลองฟังดูลักษณะไปกันแล้วกันแล้วก็ไปอ่านนะไปพยายามตรวจตราพยายามฝึกปรือเราจะเข้าใจหมดมามันก็มาจากถ้าธรรมะ5นิวรณ์5อุปทานขันธ์5อายตนะ6มันก็ไม่ได้มีอื่นเลยอุปทานขันธ์5ขันธ์5เราก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสะอาดหมดรูปก็สิ่งที่ถูกรู้โดยรูปนั่นก็เป็นสิ่งที่รองรับอาศัยจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นลักษณะทวารอายตนะเมื่อทวารอายตนะสัมผัสก็เกิดรูปเกิดเสียงเสียงก็คือรูปรูปก็คือรูปที่เห็นด้วยทางทวารตาเสียงก็คือรูปที่เห็นด้วยทวารหูหรือรสสัมผัสได้รู้ได้ด้วยทวารหูกลิ่นก็คือรูปนะถ้าใครเรียนอภิธรรมมาก็ไม่มีปัญหารสก็คือรูปสัมผัสก็คือรูปแม้แต่ในภพในชาติในสิ่งที่เราสัมผัสติดในนามธรรมโดยตรงมันก็คือรูปนะอาการของเวทนาก็ซ้อนลงไปอีกที่จิตเมื่อมีรูปก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่างๆมีการกำหนดรูปมีการรับรู้สึกรู้สึกเหล่านั้นเราไม่ได้เป็นสุขเป็นทุกข์อย่างโลกีเลยก็รู้ว่าเราไม่มีสุขทุกข์แล้วหมดสุขหมดทุกข์แล้วเวทนาเป็นความรู้สึกได้เข้าใจได้โน้มเอียงไปทางยินดีก็รู้ยินดีอันนี้ไม่ได้ตราติดใจอะไรไม่ได้เป็นอารามตามันเป็นความยินดีที่ธรรมดาไม่ถึงขั้นหยาบไม่ถึงขั้นปีติไม่ถึงขั้นอารามตาไม่ถึงขั้นที่เป็นยินดีอะไรอีกหลายยินดีแต่เป็นสภาพที่ยินดีที่เรารู้แล้วว่าเออมันแค่ประมุชชะปราโมทหรือว่าเป็นโมทนาโมทนะเป็นขั้นยินดีที่ก็รู้ว่าดีจะเรียกว่ายินดีหรือเห็นดีรู้ว่าดีแล้วก็จบว่าอย่างนี้ละมันดีแล้วไม่ได้มีกิเลสประกอบแต่ภาษาไทยนี่มาแปลเขาแล้วว่ายินดีมันเหมือนกับมีกิเลสติดใจอยู่อย่างนึงพอใจยินดีพอใจมันไม่ได้ติดใจมันไม่ได้มันพอมันใจมันพอใจมันรู้ว่าดีแล้วมันก็พอแหมไปรู้จะทำยังไงก็พยายามอาศัยภาษาในสื่อให้คุณฟังนะมุทิตาจิตเนี่ยเป็นจิตที่รู้ดีเห็นดียินดีเข้าใจดีแล้วก็เออก็จบตัวว่าเออดีแล้วนะสร้างประโยชน์นี้สมบูรณ์มันก็สมบูรณ์แล้วก็ดีละดีอนุโมทนายินดีละมุทิตาจิตก็เกิดแล้วก็จบมันไม่ได้รัดรึงผูกใจมันไม่ได้ดื่มดำมันไม่ได้ติดอกติดใจผูกเอาไว้ร้อยเอาไว้อะไรเกินการอะไรหรอกมันรู้ได้แล้วก็จบจะให้สัญญามันทำงานหมดจำได้จะให้จำได้มากๆแล้วก็ไม่ได้เกิดฟูเฟื่องอะไรมันก็เป็นประสิทธิภาพของสัญญาที่จำได้มากๆเมื่อใครที่บอกว่าเดี๋ยวมันจำมากๆแล้วมันก็อดทวงบุญทวงคุณคนไม่ได้ก็หัดปล่อยปล่อยมากๆจำไม่ค่อยได้แต่จำไว้ได้โดยที่ไม่ต้องเกิดฟูใจก็ต้องหัดจำหัดจำแล้วก็อย่าให้สิ่งที่ฟูใจเกิดสิ่งดีก็ไม่ฟูใจสิ่งไม่ดีก็อย่าให้ท้อแท้ใจอย่าให้มันมาทำให้ใจเราเนี่ยอ่อนแรงแม้สิ่งที่ไม่ดีเราเคยทำเคยผ่านระลึกถึงสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็เศร้าแล้วก็หมดแรงไม่เอาระลึกสิ่งที่ไม่ดีให้มีกำลังใจว่าเออเราเคยชั่วเราชั่วอย่างนี้เราต้องแก้ไขเราต้องปรับปรุงให้มีกำลังใจระลึกถึงดีก็ดีเพื่อที่จะสร้างดีนะให้มันเกิดให้มันเป็นให้มันได้ให้มันแข็งแรงแต่ไม่ใช่ไปฟูใจเพราะเราได้ดีซ้อนเป็นอุปกิเลสซ้อนอีกอะไรพวกนี้ต้องเข้าใจจริงๆอาการของอุปกิเลสเกิดซ้อนก็รู้ก็ลดมันถึงจะลึกซึ้งสูงขึ้นไปจนกระทั่งไม่มีอุปกิเลสชั้นละเอียดอีกแม่ฮะ มันบอกไปหมดเลยในพุทธเจ้าท่านอธิบายตัวนี้ไว้นี่อริยะสาวกก็บอกแล้วว่าอริยะสาวกผู้ได้สดับเห็นอย่างนี้เบื่อหน่ายตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้เอาแต่แค่คู่ตัวผัวตัวเมียตัวมนุษย์ตัวครองเรือนอะไรด้วยซ้ำคลายความกำหนัดหลุดพ้นแล้วก็รู้หลุดพ้นแล้วมีญาณรู้ความหลุดพ้นรู้ว่าชาตินี้สิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีนั่นเป็นตัวอธิบายตัวจบอธิบายอรหัตผลนี่ก็ชี้ยืนยันได้นะยืนยันชัดเจนว่าผู้ที่ไม่เข้าใจก็คือผู้ที่ยังไม่เข้าใจไม่รู้ฐานไม่รู้สภาวะอธิบายตามภาษาแปลภาษาสู่ภาษาไม่ผิดหรอกหยาบกลางละเอียดก็ในอันนี้แปลของความหยาบก็ผิดแต่มันไม่ถูกจังหวะไม่ถูกสภาพไม่ถูกโอกาสอันนี้เป็นโอกาสของขั้นสูงสุดเป็นโอกาสของขั้นละเอียดอะไรไม่แกล้งไม่แกล้งให้มีสิ่งเหล่านี้ไม่จงใจไม่เจตนาจะให้เกิดสิ่งนี้โดยเจตนาโดยแกล้งโดยจงใจศีลห้าไม่อันนั้นบอกว่าท่านไม่แกล้งทำคำอธิบายมันต่างกันอันนี้มันคำอธิบายยังไงมึงอธิบายปรมัตถสัจจะอธิบายจิตเจตสิกอธิบายถึงขั้นอรหัตผลอันนั้นเป็นลักษณะของพฤติกรรมของพระอรหันต์